मजबूरी समझे ना मेरी, तेरे प्यार के मैं काबिल ही नहीं। मैं ऐसा मुसाफिर हूँ जिसकी दुनिया में कहीं मंजिल ही नहीं। इसमें न बहारें आएंगी, टूटेंगे बिखर जाएंगी अगर खिल के कलियां मुस्काएंगी। तुझसे करूंगा जाने वफा, अब सारी उम्र कोई शिकवा गिला। किस्मत वाला मैं हूँ जो मुझे तेरे जैसा कोई हमदर्द मिला।